Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 maja, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent apeluje do polityków o odpowiedzialność przy organizacji wyborów prezydenckich. Mówi, że głosowania nie może być po końcu jego kadencji. 3 miesiące z rzędu stopy idą w dół. Tym razem Rada Polityki Pieniężnej obniżyła je do 0,1%. Ryzyko zachorowania na Alzheimera można wykryć na 20 lat przed pojawieniem się objawów. Takie testy ruszyły już w Radomiu na Mazowszu. O odpowiedzialność w sprawie przeprowadzenia wyborów prezydenckich zaapelował do polityków prezydent Andrzej Duda. Odpowiadając na pytania internautów w mediach społecznościowych, stwierdził, że zgodnie z konstytucją marszałek Sejmu powinien ogłosić wybory między 150 a 75 dniem przed wygaśnięciem kadencji głowy państwa. Najważniejsze jest, żebyśmy te podstawowe zasady demokracji, podstawowe zasady ustrojowe tutaj uszanowali, zrealizowali i o to do wszystkich polityków apeluję. Proszę o odpowiedzialność w tej sprawie, bo to jest sprawa bardzo poważna. Proszę pamiętać, że chociażby zakończenie procesów legislacyjnych przede wszystkim nie jest możliwe, jeżeli nie ma urzędującego prezydenta Rzeczypospolitej. Ustawa o organizacji wyborów prezydenckich jest w Senacie. Prace nad nią mają być wznowione w poniedziałek. W Senacie zgłoszono poprawkę zakładającą organizację wyborów po 6 sierpnia, czyli już po zakończeniu kadencji prezydenta. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki mówił, że chce przeprowadzić ustawę tak, aby wybory były w pełni demokratyczne. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zapowiadali z kolei, że wybory prezydenckie będą 28 czerwca bez względu na wszystko. Ze strony Koalicji Obywatelskiej słychać natomiast, że głosowanie mogłoby być w połowie lipca. Jest zielone światło dla powołania Komisji do Spraw Zwalczania Pedofilii. W Sejmie zmieniono regulamin, co pozwoli na wyłonienie osób, które w komisji zasiądą. Posłowie wybiorą przewodniczącego i 3 członków. Kandydatów do komisji będzie mógł zgłaszać marszałek Sejmu, grupa 35 posłów lub wskazane w ustawie organizacje. Na wniosek 35 posłów będzie też można odwołać członka komisji. Kandydatów na przewodniczącego ma przedstawiać prezydium Sejmu. W wieczornym głosowaniu odrzucono 5 poprawek wniesionych przez opozycję. Ustawa o komisji wyjaśniającej przypadki pedofilii weszła w życie 26 września. Pierwszy raport ma być opracowany w ciągu roku od tej daty. Rada Polityki Pieniężnej znowu zaskoczyła. Raty kredytów będą jeszcze niższe. RPP zdecydowała się bowiem na obniżkę stóp procentowych 3 miesiąc z rzędu. Tym razem o 0,4%, co oznacza, że podstawowa stopa to teraz 0,1%. Tak ten ruch komentuje ekonomista Santander Bank Polska Piotr Bielski. Nie mam do końca takiego przekonania w tej chwili, że to było akurat konieczne w tym momencie, bo mamy z jednej strony oczywiście słabe dane dotyczące kwietnia, czyli już niedalekiej przeszłości, ale z drugiej strony też mamy pozytywne sygnały dotyczące otwierania różnych części gospodarki i tego, że jakby co daje nadzieję, że z tego dołka wychodzimy, więc troszkę dziwi mnie ten moment obniżenia stóp. No z drugiej strony, okej, skoro tak Rada Polityki Pieniężnej uznała, no to widocznie w jej ocenie było to potrzebne, żeby tą gospodarkę jakoś tam przystymulować. W marcu i w kwietniu Rada Polityki Pieniężnej obniżała podstawową stopę o 0,5 punktu procentowego. Zostajemy przy temacie finansów i przypominamy, PIT-y za zeszły rok można złożyć do 1 czerwca. To oznacza, że zostało już tylko kilka dni. W tym roku podatnikom dano dodatkowy miesiąc na rozliczenie się z fiskusem z powodu pandemii koronawirusa. PIT-y można złożyć przez internet, trzeba tylko wejść w usługę e-PIT. System złoży za nas zeznanie, jeśli nie mamy do zapłacenia zaległego podatku. Dlatego lepiej tam zajrzeć i się upewnić. Zachęcamy, aby sprawdzić, czy z deklaracji automatycznie zaakceptowanej w usłudze Twój e-PIT nie wynika kwota podatku do zapłaty, bo dzień 1 czerwca to ostatni dzień na rozliczenie i zapłatę podatku bez odsetek. Mówiła Anita Wielanek z Krajowej Administracji Skarbowej. Jeśli rozliczamy się drogą elektroniczną, to zwrot nadpłaconego podatku otrzymamy maksymalnie w ciągu 45 dni. Jeśli robimy to drogą pocztową, to na pieniądze poczekamy do 3 miesięcy. Innowacyjną metodę wykrywania Alzheimera zastosowali lekarze z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. To pierwsze takie miejsce w Polsce, gdzie przy pomocy nowatorskich testów można przewidzieć Alzheimera na długo przed pojawieniem się objawów. Jak działają testy, powiedziała nam o tym Anna Żyła z Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej. Biomarkery, specyficzne biomarkery, które wykrywamy w płynie mózgowrodzeniowym, już pojawiają się 20 lat wcześniej niż pierwsze objawy fizyczne. I to jest takie bardzo ważne, bo jeżeli taki człowiek będzie miał wykryte te biomarkery, równocześnie będzie wprowadzona odpowiednia terapia. Na Alzheimera najczęściej chorują osoby po 65 roku życia. W Polsce może być ich nawet 500 000. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

USA for Africa, we are the world. To piosenka na początek drugiej godziny naszego spotkania. Agnieszka Furtak-Bilnik przed mikrofonem. Witam Państwa raz jeszcze. Zofia Kruszewska realizuje tę audycję, a Sylwia Hej jest jej wydawcą. Jesteśmy z Państwem do godziny 22 i rozmawiamy dziś o tym, jakie wydarzenia z dzieciństwa Państwa ukształtowały. Dziękuję bardzo za maile, które od Państwa przychodzą. Pani Renata napisała do nas, że jej dzieciństwo to dom na wsi, gdzie zawsze był ogrom pracy. Teraz jednak staram się pamiętać tylko te dobre strony. Patrząc z perspektywy czasu, miałam dzieciństwo piękne. Rodzice, którzy nas, ja i cztery siostry, kochali i siebie nawzajem także. Pamiętam soboty wieczorem, gdy starsza siostra czesała moje długie wtedy włosy, zaplatała w warkocze i słuchałyśmy listy przebojów. A w domu roznosił się zapach pieczonych drożdżowych bułek. Kochałam się wtedy w Marku Niedźwieckim. Teraz go uwielbiam, bo kocham męża. Jego głos działa na mnie jak balsam. Czekam znów. Piekę chleb drożdżowy, czasem bułki i z synem, i z mężem. Słuchamy też radia i listy przebojów trójki. Niestety moja wieś nie pachnie już trawą i kwiatami, bo jest prawie zabetonowana. No ale na to niestety nie mam wpływu. Pozdrawiam wszystkich, mam nadzieję na normalność, czego życzę Państwu i sobie. Renata. Dziękuję bardzo Pani Renato. Dziękuję też za Państwa maile. Proszę o więcej. A za moment Adele, która już w wieku 4 lat koncertowała. No to były takie nieformalne koncerty na przyjęciach wydawanych przez jej bardzo młodą mamę, bo mama Adele miała 18 lat, kiedy urodziła swoją córkę, ale Adele wspomina, że jej dzieciństwo było wręcz idealne. Mówi, że wzrastała w niemal hipisowskiej komunie wśród artystów, częściej śpiewała niż czytała, no ale mama zabierała ją też na koncerty i to właśnie one jakoś ją ukształtowały, kiedy usłyszała po raz pierwszy głosy ze sceny, które niemal uderzały ją swoją mocą, to wiedziała, że pewnie to będzie już jej świat na zawsze. To Adele przed nami. I've made up my mind. Don't need to think it over. If I'm wrong, I am right. Don't need to look no further. This ain't lust. I know this is love. But if I tell the world, I'll never say enough, 'cause it was not said to you, and that's exactly what I need to do if I. Myself up and fly around in circles, waiting as my heart drops and my back begins to tingle. Finally, could this be it? Oh, should I give up or should I just keep chasing? Just keep chasing pavements, even if it leads nowhere. Oh, would it be a waste, even if I knew my place? Should I leave it there? Should I give up? Chasing pavements, should I just keep on chasing? To właśnie Adele, która śpiewa od zawsze, jak sama wspomina. Dziękuję bardzo za też mail od, ojej, zgubiłam to imię, od pani, która do nas napisała, że wspomina swój pierwszy podręcznik i to była pierwsza czytanka, tak się nazywała. Były tam dwa obrazki tego samego pokoju. Na jednym był straszny bałagan, a na drugim pokój był posprzątany. I od prawie 50 lat, gdy nie chce mi się sprzątać, to właśnie te obrazki stają mi przed oczami i myślę, fajnie by było, gdyby było tak posprzątane. I wtedy biorę się właśnie do roboty. I sama się z siebie śmieję. Chyba zaraz posprzątam w kuchni, słuchając mojego kochanego radia, bo wreszcie po prawie 2 tygodniach znowu mogę się śmiać. Bardzo dziękuję. Przepraszam bardzo. Zapisałam sobie pani mail i jednocześnie nie zapisałam sobie imienia, ale zaraz sobie przypomnę. Bardzo państwu dziękuję, a już za chwilę porozmawiamy z gościem, panią Marceliną, która jest nauczycielką szkoły Montessori, a także mamą 5 dzieci i felietonistką magazynu dla rodziców Kreda. O tym, jak wpływają na nas wydarzenia z dzieciństwa, jak nas kształtują, co właściwie nas kształtuje, o tym już za chwilę. Jeżeli państwo też mają pytania do naszego gościa, to proszę już teraz pisać. agnieszka.furtak@polskieradio.pl i numer SMS też jest dla państwa 71335. Swoje noce w sercach płomień. Nie wierzmy tym, którzy mówią wolność dopiero po śmierci. Tak, niech leci przez świat wiatr, niech rozwiewa włosy nam. I pamiętajmy, że tylko jeden raz, tylko jeden, tylko jeden raz obiecamy świat. Tylko jeden, zamy świat. Oddajmy sobie serca, uciszmy w sobie zło i nie wierzmy tym, którzy mówią miłość kiedyś się kończy. Jak tak, wróćmy przez świat, wiatr, niech rozwiewa włosy nam. I pamiętajmy, że tylko jeden raz, tylko jeden, tylko jeden raz odwiedzamy świat. Tylko jeden, tylko jeden raz odwiedzamy we'll be right back. Jeden raz odwiedzamy świat i wilki, no trudno się z tym nie zgodzić, a z nami na antenie jest zapowiadany już gość Marcelina Metera, nauczycielka szkoły Montessori, mama piątki dzieci i felietonistka magazynu dla rodziców Kreda. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani Marcelino, dzisiaj rozmawiamy o takich wydarzeniach, które kształtują nas w dzieciństwie i chciałabym panią najpierw o to zapytać. Co pani pamięta, jakie wydarzenie, takie, które myśli pani, że panią ukształtowało? O, wie pani co, ja jestem po zewnętrznej patrząc człowiekiem bardzo prostej historii i moje dzieciństwo i mój dom i otoczenie nie należały do tego, co nazywamy ekstremalnymi albo jakoś bardzo niezwykłymi, po zewnętrznej patrząc. Natomiast ja miałam taki ukryty skarb w postaci mojej mamy, która na pozór była taką zupełnie zwyczajną śląską panią domu. Ja pochodzę z pogranicza Śląska Górnego i Cieszyńskiego. Natomiast mama miała taką fantastycznie romantyczną duszę i miała szczególną taką właściwość opowiadania mi dużo i często i chętnie o ludziach, którzy coś dobrego dla niej zrobili. Ja mam w głowie całą kolekcję anegdot o ludziach, którzy dla mojej mamy, która miała ogólnie rzecz biorąc niewesołe dzieciństwo, takie ubogie i osierocone i tak dalej, ale ona nie o tym opowiadała. Nie o tym, że było ciężko, że smutno, że taty nie było, tylko o tym, że na przykład jakaś ciotka przyniosła jej marcepanowe jajeczka, kiedy ona leżała w szpitalu na ślepą kiszkę i to były najpiękniejsze jajeczka. Albo że szła do szkoły i płakała, bo nie miała patyczków wystruganych, patyczków liczmanów. I jakiś starszy pan ją zaczepił, zapytał: Geniuszu, czemu ty płaczesz? Powiedziała, że ona nie ma tych patyczków i on jej wystrugał z czerwonej wierzby najładniejsze. I ten człowiek się już dawno temu w proch rozsypał. Natomiast jak się przechodziło na przykład na cmentarzu koło jego grobu, to mama nigdy nie zapomniała powiedzieć, że to jest ten pan, znaczy tu jest pochowany ten pan, który dla niej wystrugał te czerwone patyczki. I ja myślę, że to mnie ukształtowało, mój sposób myślenia o świecie, który, no śmiem twierdzić, że zakładam raczej, znaczy widzę tę fajniejszą część, to był mamy sposób narracji. Tak, że ona opowiadała o tym, co ją spotkało dobrego i ważnego i to były drobne rzeczy. To nie były ogromne wydarzenia, bo jak mówię, ja nie jestem takiego czasu ani miejsca. Tak? Te wichry historii, powiedzmy, były jeszcze tam słyszalne gdzieś w tle, ale moje dzieciństwo już było takie spokojne. A jak te opowieści się przekładają na pani życie teraz? Na to, jak pani wychowuje swoje dzieci? No, ja też im opowiadam. Ja też im opowiadam, właśnie takie zwyczajne, miłe, czasami zabawne historie. Na przykład opowiadam im o, tak, jakby to powiedzieć, rytualnie. Dzisiaj są urodziny 9 mojego synka i my sobie w urodziny rytualnie opowiadamy, jak to było, jak się ktoś urodził. Jakie przygody się wydarzały, nie wiem, tam po drodze do szpitala, albo jaki kolor miał kocyk, albo jaka była miła pani położna, o tych niemiłych pomijamy ten fragment. I to buduje bliskość? To buduje, ojej, mnóstwo rzeczy. Po pierwsze, takie osadzenie w historii. Osadzenie w ten uroczysty moment, kiedy ja się na tym świecie pojawiłem. I to też jest coś, co ja od mamy przejęłam, bo ona mi opowiadała, jak mnie rodziła w upalny dzień na jakiejś zawąskiej kozetce i prawie z niej spadła w trakcie. I to jest coś, co było dla mnie bardzo ważne. Ja pamiętam to opowiadanie przytaczane przy tam różnych okazjach. I to było dla mnie ogromnie ważne. I dla naszych dzieci te uroczyste, urodzinowe opowieści, że no to nie jest jakiś tam rytuał, że my zasiadamy całą rodziną, czy też tym razem, czy przy okazji tam jadąc samochodem, czy jedząc lody opowiada. Ale to chyba może sprawiać, to chyba sprawia, że człowiek wtedy czuje się taki czyjś, prawda? Kochany, taki, że ma swoją historię, te swoje korzenie poznaje. To chciałam powiedzieć, że rodzina na ciebie czekała, nie? Że myśmy wszyscy na ciebie czekali. i rodzeństwo wtedy się przyłącza, jeżeli chodzi o tych młodszych, to rodzeństwo przypomina to, co z tamtego dnia na przykład pamięta i to czasem jest zabawne z innej perspektywy, jak no ja opowiadam z perspektywy tego, co się wydarzało, nie wiem, tam w Bielańskim na przykład, tak, a starszakowie opowiadają, co w tym czasie się działo w domu i na przykład, że no nie, mieli parówki przez 3 dni i to jest taki, to jest ten, to, co z wdzięcznością pamiętają, związane z przybyciem młodszego rodzeństwa. Świat. Pani Marcelino, a jeszcze zapytam panią, odnosząc się do SMS-a, który dostaliśmy od słuchaczki. Napisała ona o tym, że jedno zdanie potrafi wpłynąć na psychikę dziecka. I przestraszyłam się tego zdania, przyznam pani szczerze. I chciałabym panią zapytać, jako mamy 5 dzieci, jak pani na przykład słyszy właśnie takie zdanie, nie wiem, czy pani też jest takiego właśnie zdania, to jak pani panuje nad tym wszystkim, tak żeby no, te zdania nie padały, albo aha, żeby no, te dzieci właśnie z bagażem pozytywnych doświadczeń weszły silne w świat? Wie pani co, ja mam taką żelazną zasadę, że jak czuję, że mnie niesie taka silna słowiańska emocja, powiem, i że zaraz przybyt drżeć będą, to jest tylko jedyne, czego przestrzegam, to znaczy zaczynam zdanie od ja. Ja jestem wkurzony, ja jestem zmęczony, ja jestem zniecierpliwiona, ja jestem rozczarowana, cokolwiek, ponieważ ja nie wiem, czy to może jest jedno zdanie, ale jestem przekonana, że ruganie, zaczynanie zdania od ty. Ty jesteś, tak, ty jesteś, nie wiem, leniwy, niegrzeczny, niewydarzony, jakiś tam, tak, to ma wpływ. To jestem przekonana, że człowiekowi dodaje no garba, tak, bo słyszenie tego od najważniejszej osoby w tym momencie życia. Dzieci nam wierzą. Tak sobie myślę. Znaczy jestem pewna, że oni wierzą w to, co my mówimy. Jeszcze bardziej uważnie obserwują to, co my robimy. I to jest inny temat o tym, że egzemplar trachunt, prawda? Ale tak sobie to, co ta granica, ten łańcuszek, na którym siebie samą trzymam i swoje emocje, staram się w ogóle nie wybuchać. Ale to wychodzi albo nie. A co natomiast z wyrzutami sumienia, które jakoś mogą się pojawiać? Bo no, nie wiem jak inni rodzice, ale ja mam wrażenie, że to jest powszechność, że rodzą się człowiekowi dzieci i następuje czas wyrzutów sumienia w życiu, kiedy to no, można sobie wiele rzeczy wyrzucać jakoś tam na koniec dnia, że o, dzieci dzisiaj znowu za długo oglądały bajkę, nie miałam dla nich czasu, o, znowu nie poszliśmy na spacer, a przecież dzieci powinny ruch na świeżym powietrzu, to najważniejsze, no i człowiek wtedy w tych wyrzutach sumienia jakoś tak tonie. Coś było niewystarczające, coś było za bardzo, nie? Czegoś za dużo, czegoś za mało. No właśnie, pani jest taką optymistką i chciałabym usłyszeć, jak pani sobie z tym radzi? Wie pani co, to jest po pierwsze może trochę kwestia doświadczenia, no i to tak to jakoś szumnie brzmi, ale no mój 14-latek nadal mnie lubi i tak to powoduje, że mam nadzieję, że może jestem wystarczająco dobrą matką. Jakiś rodzaj blokady dla tych wyrzutów, to jest taki instynkt samozachowawczy, ponieważ no można zwariować po prostu od przykładania się do zwłaszcza od przykładania się do cudzej skali, bo skala jest inna dla każdej rodziny i dlatego na przykład niechętnie odpowiadam na pytania o radę. Jak ty to robisz w różnym zakresie, tam edukacyjnym albo wychowawczym, albo jak ty to robisz? Najczęściej te rady nie są tak do końca uniwersalne, ponieważ ja jestem ekspertem od własnych dzieci, ale od cudzych nie. I natomiast co jest jakąś receptą przeciwko tym wyrzutom sumienia, tak myślę, takie jest moje doświadczenie, to jest dobre kończenie dnia. To znaczy, że mówimy sobie miłym głosem dobranoc i jakoś się tam ogarniamy ramieniem, no bo kilkulatek potrzebuje innego czasu spędzonego pod skrzydełkiem maminym, a 14-latek, no to tam już tak się otrze mimochodem, ale żeby nie, nad gniewem nie zachodziło słońce, w sensie, żeby nie iść spać wkurzonym, dlatego że też ten moment wieczorny, jak pani słusznie zauważa, to jest ten moment, kiedy demony się budzą i z nimi sobie człowiek łatwiej radzi, jeżeli załatwił przynajmniej jakieś bieżące konflikty, nie? Załatwił na bieżąco i no staram się puszczać sobie taki film z tego, co było fajne danego dnia, a tego jakoś zawsze jest, zawsze ktoś coś śmiesznego powie albo coś mi niezwykłego pokaże i no oni są tacy nieustannie fascynujący, a im są więksi tym bardziej i to też jest. Coś mnie raduje bardzo. Pani Marcelino, bardzo serdecznie pani dziękuję za ten głos optymizmu, szczególnie właśnie, tak jak pani zauważyła, na koniec dnia. Oby się te demony w nas nie budziły, tylko samego dobra pani życzę w takim razie i dużo siły do spełniania wszystkich swoich ról życiowych, których ma pani tak wiele i tak są intensywne, jak słyszymy. Dziękuję serdecznie. Pani Marcelina Metera, nauczycielka szkoły Montessori, mama piątki dzieci i felietonistka magazynu dla rodziców Kreda, była naszym gościem. Dziękuję pięknie. Did you ever want it? Did you want it back? Oh my, it tears me apart. Michael Kiwanuka i Cold Little Heart. Jest 19, no prawie 18 już minut do godziny 21. Państwo pewnie czekają już na nasz nowy odcinek powieści i on za chwilę nastąpi, już za kilka minut. Ludek u lodu otreć. Powiedz, już wiesz, warta kwinda raba, żaba. Czy to smok, czy żaba raba? Czy to duchy spod poduchy tajemnicze chodzą z nuchy? Czy to cyka budzik? Nie, to ufo ludzik. Cyk, cyk mały, cyk, cyk duży na podwórzu i w kałuży. Stuk, stuk, stuk, szukają budki. Ufo, ufo, ufo ludki. Cyk, cyk mały, cyk, cyk duży na podwórzu i w kałuży. Stok, stok, stok, stukają ludki. Ufo, ufo, ufo ludki. Strach na dachu, dziwy, cudy. Ufo, ufo, ufo ludy. Ufo, piłka, ufo, szklanka. I to cała wyliczanka. Raz, dwa, trzy. Uno, duo, tres. Czy to smok, czy żaba, raba? Czy to pies? Teraz powracamy w trójce do naszej lektury zapisków prymasa. W ciągu tych drugich tygodni starałem się utrzymać na tym poziomie, który każdy chrześcijanin powinien utrzymać, a zwłaszcza Stefan Wyszyński, Promemoria, fragmenty. Tom trzeci, 1953-1956. Czyta Wiesław Komasa. Muzyka Łukasz Borowiecki. Dwudziesty dziewiąty października 1955. Prudnik Śląski, Komańcza. Życie trojga ludzi dwuletnie upłynęło nam na modlitwie. Chociaż byliśmy ofiarami przymusu, zdołaliśmy wytworzyć chrześcijańską wspólnotę wolną od wewnętrznego przymusu, pełną spokoju i pogodnego współżycia. Życie to upływało niezwykle szybko. Porządek dzienny nie ulegał zmianom i był zachowany z dokładnością więcej niż zakonną. Wyjazd nastąpił o godzinie 6 rano. Droga wiodła przez Katowice, Kraków, Tarnów, Jasło, Sanok. Jechał z nami nieznany mi osobnik, z władczymi manierami, które często w drodze ćwiczył wobec kierowcy prowadzącego wóz, którym jechałem. Moim towarzyszem był komendant, który przez 2 lata był razem ze mną. Zachowywał się bardzo uprzejmie, nawet podejmował rozmowę i rozwodził się o katedrze stalinogrodzkiej, którą właśnie w niedzielę miano konsekrować. Raz tylko zatrzymaliśmy się w drodze na krótki postój w lesie z zachowaniem wszelkich wskazań ostrożności i dyskrecji. Do Komańczy przybyliśmy o godzinie 15:30. Na spotkanie wybiegła jakaś pani, która, jak się później okazało, przybyła tu dziś rano, aby uprzedzić siostry o moim przybyciu i przygotować mieszkanie. Wszystko było czynione w ostatniej chwili. Siostry były zaskoczone zapowiedzianym przyjazdem i w widoczny sposób zdezorientowane. Dość długo czekaliśmy na korytarzu, zanim się ktoś pokazał. Wyczułem, ile już musiały usłyszeć, skoro straciły tak zwyczajną w zakonie prostotę wobec przybywającego biskupa. Wreszcie nadeszła jakaś siostra, która bez słowa przywitała mnie i poszła dalej. Minęło jeszcze kilka minut. Mój towarzysz niecierpliwił się w widoczny sposób. W końcu nadeszły 2 siostry, z których jedna była przełożoną domu, dotąd mi nieznaną. Wprowadzono mnie na górę do obszernego pokoju, w którym nareszcie pozostałem sam. Jestem więc ostatecznie w klasztorze, o którym od 2 lat głosiły komunikaty rządowe. Tym razem klasztor jest z prawdziwego zdarzenia. Obszerny dom, prowadzący normalne życie klasztorne, z prawdziwymi siostrami zakonnymi, które nie są więźniarkami, i z własnym zakonnym trybem życia. Dowiedziałem się od sióstr, że dopiero dziś rano zjawiła się nagle przed domem Warszawa, z której wysiadło 2 ludzi i oświadczyli o moim przyjeździe. Oboje obejrzeli starannie dom, wybrali pokój na 1. piętrze, polecili go starannie urządzić. Domagali się też urządzenia kaplicy, uporczywie dowodząc, że kardynał musi mieć własną kaplicę. Widocznie wyczytali o tym dość niedokładnie w kodeksie prawa kanonicznego. Moi konwojenci zajęli się odżywianiem i wypoczynkiem. Przyniesiono moje walizy i kartony z książkami. Wszyscy panowie zachowali się grzecznie. Z zespołu prudnickiego byli wśród nich komendant, pułkownik, jego następca, tak zwany Momo, i nieznany mi konwojent. O godzinie 17:00 nieznany wszedł do mego pokoju i oświadczył mi: od tej chwili opieka nasza nad księdzem arcybiskupem się kończy i przechodzi do Episkopatu Polski. Zapytał też, czy nie mam jeszcze jakichś życzeń. Prosiłem o wyjaśnienie, co mam rozumieć przez miejscowość Komańcza, by wiedzieć, jaką mam swobodę ruchu. Zrozumiałem z wahań w odpowiedzi, że mogę odbywać spacery na wszystkie strony, po lasach i górach, natomiast nie mogę wsiąść w auto i wyjechać. Próbowałem żartować, już dalej nie mogliście mnie zawieźć. Owszem, odpowiada konwojent, można jeszcze jechać do powiatu przemyskiego. O ile wiem, to Przemyśl leży stąd na północ. Pytałem jeszcze, co mam czynić na wypadek choroby, potrzeby konsultacji lekarskiej czy też dentystycznej. W tej sprawie pada odpowiedź, należy zwrócić się do biskupa Klepacza. Zrozumiałem, że odtąd życie moje zależy od biskupów, wobec czego nie podejmowałem nowych pytań. krótkie, dość władcze do widzenia oznaczało, że konwojent spełnił swe zadanie. Udzieliłem mu absolutorium, równie krótkim, żegnam pana. Od tej chwili poczułem się wolnym od policyjnej izolacji. Jaką formę przybierze ona dalej, przyszłość pokaże. Byłem i jestem skłonny myśleć, że to nie koniec. To, co się zaczęło, jest tak nowe i odmienne od dotychczasowych warunków bytowania, że jest wielką ulgą, którą można uważać za niewątpliwą łaskę Bożą. Ujmuję ją w takim wrażeniu. W ciągu 2 lat prosiliśmy we troje o łaskę powrotu do pracy, do której jesteśmy powołani. Od roku szczególnie modliliśmy się o to, by łaska wolności, jeśli przyjdzie, dotknęła nas w dzień sobotni albo w miesiącu poświęconym Matce Najlepszej. Dobrotliwy ojciec w swej delikatności okazał znak, że modlitwy nasze były mu miłe, skoro okazał ulgę nie tylko w różańcowym miesiącu, ale właśnie w dzień, w którym przypadło Officium Sancte Marie in Sabbato. Co więcej, dobry ojciec chciał, by stało się to w przeddzień uroczystości Chrystusa Króla. Nie sposób nie myśleć, że Boży Wódz skinął berłem swej władzy i upomniał się o dzieci swoje. Te znaki łaski każą ufać, że dzieło podjęte będzie doprowadzone do końca Bożą mocą. Pragnę raz jeszcze wyrazić swoją gotowość na wszystko. Z całym spokojem ufam mądrości i dobroci Bożej. Czy Bóg zaprowadzi mnie stąd do mych osieroconych katedr, czy też zażąda nowych wyrzeczeń i ofiar? Wiem, że wszystko uczyni na większą chwałę swoją i Kościoła umiłowanego Syna swego. Wiesław Komasa czyta fragmenty tomu trzeciego. Stefan Wyszyński, Promemoria. Muzyka Łukasz Borowiecki. Zapraszamy około 20:45. You feel it in your heart and you